राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 3 जनवरी 1995 को दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवरीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बात पूछने में आपके तो कई मन में आती हूँ खास मनुष्यों के प्रायः शंका रहती है कि मन नहीं लगता भगवान में, मन नहीं लगता। इस बात पर आज बात कहता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। ध्यान देकर सुनने का तात्पर्य है कि उसको मान लें और वैसे ही समझ लें और वैसे ही करें, मान लें समझ लें और करें। जैसे किसी समय किसी सुख भोग किसी तरह का वो याद आ जाता है, तो वो याद आ जाता है तो कभी तो मन छोड़ देता है, कभी उस बात को छोड़ता नहीं, मन बार बार उसको पकड़ता है। तो साधक हैरान हो जाए क्या करूं अब। इस विषय में आप ध्यान दें। सबसे पहले बात तो ये समझो कि मन आपका स्वरूप है क्या। मन आपका स्वरूप नहीं है। अपने कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष की बात एक वर्ष बहुत चली थी वहां ऋषिकेश में। तो ये कर्ण है, कर्ण कर्ण कहते हैं साधन को। जैसे हम कलम से लिखते हैं तो लिखते हैं कलम से, तो कलम कर्ण है, कलम करता नहीं है। कलम तो औजार है, हाथ भी एक औजार है काम करने का। ऐसे अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब कर्ण है, ये करता नहीं है। कलम से लिख दो तो कलम ने लिख दिया, तो कलम हमारी मर्जी के बिना लिख देगी, नहीं लिखेगी। आप चाहोगे वो लिखेगा कलम। तो कर्ण होता है वो कर्ता के अधीन होता है, मन है वो अपना है। हम पूछे हैं कि मन आपका है, आप मन के हो, क्या आप हो मन। तीन बातें ध्यान देना। मन आप हो तो मन आपका है, अथवा मन के आप हो। कोई भाई बोल दो। तीन बात में से कौन सी बात आप मानते हो, कोई बोला आप बोलो कोई। है जी, मन हमारा है। अब इसमें आप सहमत हो कि नहीं, मन हमारा है ठीक मानते हो। नहीं मानो तो आप कह दो नहीं, ये विरोधी बात हम नहीं मानेंगे, हम मन के हैं, ऐसा कह दो। अथवा ऐसा कह दो हम मन ही हैं, हम तो किसी के साथ बोलो भाई, डरो मत। जो मन हमारा है तो हमारी मर्जी के बिना मन थोड़े जाएगा। पुरानी कोई बात याद आ गई, उसको आप सुख लेते हो, उसमें राजी होते हो, तब मन का चिंतन करता है। उनको आप पसंद कर लेते हो, उनको स्वीकार कर लेते हो, तब मन का चिंतन करता है। आप मन को उसको स्वीकार नहीं करो, पसंद नहीं करो, नहीं चाहते उसको, हम चाहते नहीं। ये तो पुरानी बात है, एक तो बात है। एक दूसरी बात क्या है कि वो घटना तो अभी है नहीं। पुरानी किसी घटना से सुख हुआ हो, किसी घटना से दुख हुआ हो, वो बात याद करते हो तो अभी वो घटना तो है नहीं, ना सुखदायी घटना है ना दुखदायी घटना है। भीमसेन जब जंगल में रहता था ना, 500 पांडवों को वनवास हो गया तो जंगल में रहते थे, जंगल में रहते थे तो उसका वर्णन आता है, कभी कभी भीमसेन को बात याद आ जाती है द्रौपदी की, जो द्रौपदी का दुशासन ने चीर खेचा, केश खेचे, वो कभी याद आ जाती है। तो याद आ रहे हाथ मसला दांत पीसता है, तो उस समय दुशासन थोड़े था, उस समय दुशासन था सामने, द्रौपदी थी सामने। ऐसे आप भी कोई बुरी बात आ जाए फिर दांत पीस हो बैठा क्या फायदा, अथवा राजी हो जाओ, किसी समय कोई आदर किया, सत्कार किया, कोई भोग भोगा आपने, अगर भोगा हुआ याद आ जाए तो उस समय याद आ जाए, उस समय है क्या वो चीज, वो घटना तो नहीं है अभी। तो द्रौपदी घटना थोड़ी हो रही थी उस समय, वो तो पहले कोई याद आ गई। ऐसे सुख भोगा वो भोगी हुई बात याद आ जाए तो उसमें आप रस लेते हो, सामने मिल जाते हो, ये कहते हो मन खराब, मन नहीं आप होते हो, आप कहते हो ना ना ये हम नहीं पसंद करते, घट जाएगा, हम नहीं चाहते ये, और अब है नहीं तो नहीं चाहते, एक तो है नहीं, दो बात, और कहते नहीं। अगर आप पक्का विचार करके उसको स्वयं स्वीकार नहीं करो तो मन छोड़ देगा, करके देखो, इसको काम में ला कर देखो, फिर कल पूछो, नहीं आओ तो इसमें क्या बाधा लगी, कैसे हुआ, फिर पूछो। तो मन इधर हो उससे आप हैरान मत हो, आप हार मत मानो, स्वीकार करके, हार भाई मन चलेगा क्या करें, मन तो लगता ही नहीं, आप लग जाओ, अपना विचार करो, मैं तो अब लगूंगा इसमें ही, इसमें हार स्वीकार मत करो, मन के साथ मिलो मत, आप मन की हाँ में हाँ मत मिलाओ, मन वो कहो नहीं नहीं ये हम नहीं पसंद करते अभी, जैसे भजन स्मरण कर रहे हो मन जावे कहीं कि भाई ना ना अभी नहीं, ये जरूर काम करना है अभी नहीं करना है, अभी तो घंटा भर डेढ़ घंटा नहीं करना है, छूट जाएगा, करके देख लेना आप। तो मन के आप मालिक हो, मन के दास नहीं हो, मन आपका है तो मन हाथ हमारा है क्या, कलम न लिख दिया सा, हाथ ने लिख दिया, हाथ कैसे लिख दिया, आपके मन बिना कैसे लिख दिया, आपके स्वयं स्वीकृति में मन भी कैसे लगा। तो ऐसे आप उसको समझाओ, ऐसे इसको काम लेकर के देखो, फिर अड़चन में बात पूछो कि भाई हमें ऐसा किया था, हमारी ये अड़चन आई, ये बाधा लगी हमारे, तो मन से घबराओ मत, मन और चीज है, आप और चीज हो, आप मन एक नहीं हो, मन तो स्मरण विल्प करता है, आप और देखते हो, आप देखने वाले हो, मन आपके दिखने वाला, जैसे दिखने वाला थंबा है, ये दिखने वाला है, मैं देखने वाला हूँ, ऐसे मन को जानने वाले आप हो, मन आपको नहीं जानता, आप मन को जानते हो, बुद्धि को आप जानते हो, तो हमारे से मन अलग है, आप जैसे करोगे उस मन उसे लग जाएगा, आप किसी बात पसंद करो लग जाएगा। ये जितनी बहना बैठी है ये अपना पिता का घर को अपना मानती थी, ब्याह दिया अब ससुराल को अपना मानती है, बात सच्ची है ना। आप किसी गोद चले जाओ तो उसी बाप माँ बाप को आप मानोगे, कोई साधु बन जाएगा तो उस गुरु जी को ही मानोगे, तो ये तो बदलते हो, आप स्वयं बदलते हो तब मन बदलता है, फिर मन वैसे ही बदल जाता है। इन लड़कियों की बात ऐसी है कि वहां स्वीकार करने पर उस घर की हो जाती है, कहीं किसी काल में माँ के पास रहती है तो माँ से कहती है, माँ उनको तकलीफ पड़ती है, रोटी कौन बनाएगा, गाय कौन दुहेगा, भाई को कह दो माँ मैंने मेरे को पहुंचा दे, ऐसा कहती है कि नहीं। अब माँ के पास बैठी अर्थन क्या है, संसार में माँ से बढ़कर कोई प्यारा होता है? माँ के पास रहे तो हैरान क्यों हो, पर वो यहाँ की नहीं मानती है, अब वहां की मानती है, तुम्हें उनकी चिंता लग गई। ऐसे आप यहाँ का अपने आप को मत मानो, आप स्वयं भगवान के अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुगराशी, ईश्वर अंश, ईश्वर के मालिक, आपका मालिक भगवान है, शरीर के मालिक माँ बाप है, ब्याह दो तो पति सास ससुर हुए है, आपके स्वयं के मालिक ये नहीं है संसार, स्वयं तो भगवान के हो आप, तो हम भगवान के हैं, ऐसा बात दृढ़ कर लो, भगवान के तो हैं हम, कोई मानना नहीं है, ये कोई स्वीकार करना नहीं है, ये सच्ची बात है, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और स्वयं भगवान के देव अवय अंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है, तो भगवान का ही अंश हुआ ना, अंश तो भगवान का ही हुआ, इस वास्ते भगवान के हैं हम, ये तुम मान लो, ऐसा मैं कहता हूँ कई बार ही कि अपना को ईश्वर का मान लो, माने क्या है, हम तो ईश्वर के ही। आप बताओ कि स्वयं और किसके हो आप, आपके स्वयं मालिक कौन है सदा, अभी माँ बाप है, सास ससुर है, पति है, ये है, पर सदा आपका मालिक कौन है, इस शरीर से पहले भी आप थे और इस शरीर छूटने पर भी आप रहेंगे, तो आपका मालिक तो परमात्मा ही होगा, आपका हमारा सबका मालिक परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं, भगवान स्वयं कहते हैं मम अंश मेरा अंश है, और भगत कहते हैं ईश्वर अंश है, तो ये बात पक्की बिल्कुल सच्ची बात है, जब तक इस बात का पता नहीं था तब तक ऐसे थे, पर पता लग गया तो ऐसी बात ना, तो बात ठीक है, भगवान के हैं, कारण अपने को अधीरथ का बेटा मानते थे, कर्ण की माँ का नाम था राधा, तो राधा का ही बेटा मानता था, जब मालूम हो गया कृष्ण भगवान से हो गया, सूर्य भगवान से हो गया, पीछे माता कुंती ने भी कह दिया, अब राधा को माँ मानता है क्या, पर मानता है वैसे आदर करता है, जैसे माँ का आदर करे ऐसे ही कुंती ने राधा नहीं पाला था, राधा से प्यार करती थी, तो राधा को माँ की तरह पूजनीय आदरणीय माँ का मन ही मानता था, ऐसा मानता हुआ भी ये जानता था कि माँ राधा मेरी जन्म देने वाली माँ नहीं है, ये पालन करने वाली माँ है, तो पालन करने वाली माँ कोई मामूली नहीं होती, उसका बड़ा आदर करता है, आदर करना चाहिए करता ही था, परंतु तो जन्म की माँ मेरी तो कुंती है, ऐसे आपके जन्म की माँ तो भगवान है, ये तो पीछे माँ बनी है, यहाँ जन्म की माँ तो ये नहीं है, सच्ची है ना ये बात, बहन भाई सभी सुन लगे कि हमारे जन्म की माँ बाप थोड़ा ही है, ये शरीर के माँ बाप है, जैसा कुर्ता कोई सिल रहे दर्जी, तो हम कुर्ता पहन लिया तो कुर्ता माँ बाप का, वो दर्जी माँ बाप हो गए, दर्जी ने कुर्ता बढ़ा दिया हमने पहन लिया तो माँ बाप दर्जी हो गया, दर्जी का कुर्ता है, ऐसे माँ बाप का है, ये प्रहलाद जी कहते थे भाई पिताजी भगवान के भजन की मना क्यों करे, इस शरीर को तो चाहे जहर दे दे तो ले लेंगे, कुर्ता इनका है, इनके मालिक ये है, चाहे जो त्राश दे चाहे करे, उन भगवान के भजन बता क्यों दे, इसी की बात है, भगवान का हूँ मैं, तो शरीर है चाहे उसको चाहे सो करे, शरीर के लिए कभी मना नहीं किया प्रहलाद जी ने, आदि जैसा उन्हें रखा, पर्वत से गिराया, सांपों से सोया, उसमें कुछ गया, उसमें कुछ नहीं कहा, जो सही आपका हो गया करो मर्जी आप जो करो, पर भगवान की बजरंग बाजा क्यों दे? शरीर पिताजी का है, माँ का है, और मैं भगवान का हूँ, भगवान का सदा से हूँ। माँ बाप को तो इस जन्म से हुआ, जन्म से पहले तो माँ बाप नहीं था, अरे मरने के बाद माँ बाप का नहीं रहूंगा, और भगवान का पहले ही था और फिर से ही रहूंगा, तो अब भी भगवान का ही हूँ मैं। सीधी बात है, जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रय तंदी, भगवान के आश्रय को लेकर भजन करे अपना। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम जपो तुलसी तजी कुसुमाज। कुसंग त्याग करके भगवान का होकर भगवान का भजन कर, सब कम ठीक हो जाएगा। होय राम को नाम जप, राम का होकर राम जी के नाम का जप कर, कुसंग मत कर। तो राम जी का होकर जप करने में बड़ा भारी अंतर पड़ता है। छोरा माँ माँ करता रोता है, तो जिन जिन के बालक है उन सबका नाम माँ तो हो ही गया, अपना बालक अपनी माँ को माँ ही कहता है, यार माँ माँ करके रोता है तो सब माता जाती है क्या? वो जिसको माँ मानता है वो चाहे कर्ण की तरह ही हो, पालतू ही हो माँ, उनको उसी को माँ मानता है, तो माँ को जड़ा पड़ता है। ऐसे होए राम को नाम जप, भगवान के होकर नाम जपे, हम भगवान के हैं, हमारा संबंध भगवान के साथ तो नित्य है और मन के साथ अनित्य है, क्यों? मन है ये प्रकृति का कार्य है, मन बुद्धि इंद्रिया शरीर सब प्रकृति कार्य है, तो मैं हूँ भगवान का, मेरा संबंध भगवान के साथ है, मन बुद्धि इंद्रियों का शरीर का संबंध संसार के साथ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांच तत्वों से संसार बना, संसार बना उसी तत्व से शरीर बना, जिस तत्व से शरीर बना उसी से संसार बना, तो इसका साथ संबंध शरीर के साथ है, हमारे साथ थोड़ा ही है, हम तो भगवान के हैं, बिल्कुल भगवान के अंश है। आप माने तो भगवान के, न माने तो भगवान के, स्वीकार करें तो भगवान के, न स्वीकार करें तो भगवान के। आप मान लें स्वीकार करें तो आप सुखी हो जाएंगे, नहीं माने दुखी होंगे, आपकी मर्जी है। भगवान के हैं इसमें तो बाधा होगी नहीं, इसमें और तरह कुछ होगा नहीं। आप मान लो तो मौज हो जाएगी, या नहीं मानो तो दुख पाओगे, कष्ट उठाओगे, दुख पाओगे। फिर विश्वासी क्यों दुख पावे? हम भगवान के हैं, भगवान के मानेंगे अपने आप को। ऐसे माम आश्रय तंदी, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भगवान के होकर भगवान का भजन करो। संसार के साथ आपका संबंध नहीं है, शरीर का संसार का, तो शरीर और संसार तो एक है, और आप और भगवान एक हो। शरीर है ये संसार का अंश है, आप परमात्मा के अंश हो, तो हम तो परमात्मा के हैं, परमात्मा है। हम माने तो परमात्मा के, न माने तो ये परमात्मा के, हम स्वीकार करें तो ये परमात्मा के, न स्वीकार करें तो है तो परमात्मा के। अरे भाई कपूत और सपूत होता है, पूत तो होता ही है, कपूत अच्छे सपूत हो तो हम कपूत ही सही, पूत नहीं है ऐसे कैसे हो जाएगा? भगवान के तो है, तो कपूत ही छोड़नी और कुछ नहीं करना अपने को, भगवान के तो हम है, अब कपूत ही छोड़ देनी भगवान के, भगवान रहेंगे। तो आज ये भाई बहन सब मिले कृपा कर दे कि भैया मत भगवान के हैं, और पहले से माना हुआ जो ठीक है। जिन भाइयों ने बहनों ने अपने आप को भगवान का माना है वो बढ़िया बात है, नहीं माना हो आज मान ले हम भगवान के हैं, हम संसार के नहीं है, हमारा संसार नहीं है, हम भगवान के हैं, हमारे भगवान है, निहाल हो जाओ, भगवान साथ संबंध जोड़ दो या संसार से तोड़ दो, जो सच्ची बात है उसको मान लो। संसार के बने हो तो संसार के सेवा कर दो, कर्ण तेरे सेवा कर देता था, मानता थोड़ा ही था, सेवा करता था, माँ बाप का कड़ा मानता था, ऐसे कहना मानो काम करो, मैं काम करो हो अपने भगवान के रहते हुए, भगवान की प्रसन्नता से संसार की सेवा करो। होए राम को नाम जोर, भगवान का भजन करो भगवान के होकर। संसार का तो काम करो, आया हुआ काम है इस वास्ते, और भगवान का काम करो, हम भगवान के इस वास्ते। यहाँ का कोई काम धंधा करो तो यहाँ का तो आ गए इस वास्ते बिछौना बिछा दिया, झाड़ू दे दिया, कोई काम कर दिया। यहाँ का आगंतुक काम है और घर का काम है। अपने घर का काम तो भगवान का भजन है, असली घर का काम तो वो है। ये तो आगंतुक काम है, इस घर में आ गए इस वास्ते काम कर दो भाई, आ गए तो काम कर दो, रहते हैं यहाँ काम करते। होए राम को नाम जप तुलसी तजे कुसुम आदि, भगवान के होकर भगवान का भजन कर, कुसंग छोड़ दो बस, कुसंग मत करो। कुसंग क्या है? संसार को अपना मानना कुसंग है, चाहे भगवान का अपना मानना ये सत्संग है। ये तो सत्संग है, सत के सत्ता सच्चा संग है ना भगवान का, इस वास्ते सत्संग है। और संसार का अपने माने ये कुसंग है, तो कुसंग मत करो। कुसंग क्यों करे? बुरी संगत मत जाय, कुसंग का लांछन लागे। कुसंग का लांछन लगता है, इस बार लांछन लगा भाई, हम तो भगवान के हैं। इस वास्ते मन जावे तो उसको आप कहते हो नहीं नहीं, फिर जावे तो कहते हम तो भगवान के हैं, हम तो भगवान के हैं। बस मन जाएगा फिर नहीं जाएगा, जाओ फिर पेपर करो, जाओ जाओ, हमारा नहीं है, तुम है उसी के जाओ। आपके बल बिना शरीर मन के बल कुछ नहीं है, स्वतंत्रता। छोरा छोटा होता है, माँ के पास रहता तो उद्यमता करता है, और मास्टर के पास चुपचाप बैठ जाता है, वो हल्ला नहीं करता। तो माँ के पास माँ का बल मिलता है, तो इसको बल मिलेगा तो वो ये उद्यमता करेगा। तो आप बल नहीं दोगे चुप हो जाएगा, डरता है माँ के पास में निर्धक हो जाता है। तो आप माँ मत बनो, आप मास्टर बन जाओ, आप अध्यापक बन जाओ। जब मन मेरा है क्यों रे, ऐसा क्यों करता है, चुप हो जाएगा। इस बात से भगवान में लगाओ, नहीं लगे तो भगवान से कहो भगवान देखो महाराज लग दे रहे, मेरे तो ऐसा काम पड़ा किसने कहा महाराज मेरा मन नहीं लगता। तो मैंने कहा भाई मेरा मन आपको तंग करता हो तो मेरे सामने शिकायत करो, मन तुम्हारा नहीं लगे तो मेरे में शिकायत कैसी बताओ। मेरा मन तंग करता हो आपको तो कहना चाहिए स्वामी जी आपका मन हमारे को तंग करता है, मन आपका आपको तंग करे, शिकायत मेरे से। तो वास्तव में मेरा मत मानो नहीं, ऐसा करो तो हम तुम्हारे को नहीं मानेंगे, हमारा मानेंगे ही नहीं। अरे अपनापन छोड़ दो, चुप हो जाएगा माँ, करेगा नहीं। अपनी सहमति हो जाती है, अपने घुल मिल जाते हैं, मन के साथ एक हो जाते हैं। मन चिंतन करता है मेरे चिंतन होगा तो आपके चिंतन कैसे हो गया, मन के चिंतन होगा एक हो जाते हो मन के साथ में, तब गड़बड़ी होती है। तो मन के साथ मिलो मत, अनुमोदन मत करो, सहमति सहमत दो मत वो ठीक हो जाएगा, वे मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। तो भगवान में लगाना है हमें, क्यों हम भगवान के हैं। होए राम को नाम जपो, ये भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो, भगवान पर बड़ा असर पड़ेगा, विशेष तरह से असर पड़ेगा। क्यों भगवान के हम है, हमारे भगवान है। मीरा भाई में और क्या था, मीरा भाई यही तो मीरा भाई थे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मौज होगी फिर मेरा नहीं है तो कोई नहीं, सास है ना पीर है, मेरा है ही नहीं, ना सास वाले मेरे हैं ना पीर वाले मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल है, मैं तो भगवान की हूँ, कैसी मौज की बात है। जब भगवान की हूँ तो भगवान आप ही निगाह रखेंगे, तो भगवान अपनी चीज को सब संभालते हैं, तो क्या भगवान नहीं संभालेंगे, आप सब संभालेंगे, आप सब काम ठीक करेगा। देखो आप ध्यान दो सुनी बात का, जो वास्तव में भगवान के हैं, भगवान के हो गए हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो आप सेवा करते हो कि नहीं, या चोरी करे डाका डाले भगवान के नहीं है उनकी करते हो। प्रत्यक्ष आदमी में परिवर्तन होता है, प्रत्यक्ष बहुत विचित्र, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाता है, उसके सब सुविधा हो जाती है, ये असुविधा मिट जाती है, चिंता मिट जाती है, हलचल मिट जाती है। हम भगवान के हैं और भगवान के ऊपर उसका असर हो जाता है, भगवान पर असर पड़ता है और जनता पर असर पड़ता है। चोर होते हैं, डाकू होते हैं, जंगल में रहते हैं, वहां कोई सच्चे हृदय से भगवान में लगा हुआ वे देख लेते हैं कि भगत है तो वे चोर डाकू सेवा करते हैं, दुनिया का चोरी कर ले, डाका डाल दे, लूट ले, संतों की सेवा करे। जस्ती है नहीं आपके, तो कारण क्या है? भगवान के हैं तो भगवान के हो जाना, रस्ते पर आ गए हम तो संसार का होगा, रस्ता छूट गया, कुशंग हो गया, कुशंग हो गया, खराब रस्ते पर। अरे भगवान के हो गए तो ऐसे रस्ते आ गए, तो ये बात मान ले। जिन्होंने मान ली है उनको तो बात रही बहन, तो हमें तो माने हुए हैं सदा से ही, बरसों से हम तो मान लिया, पहले कभी मान लिया और ठीक है, नहीं माना तो आज मान ले। भगवान के हो ये राम को नाम जब तुलसी तभी कुछ मान, इस वास्ते मन इंद्रिया कुछ करे कि ना ना ये हमारा काम नहीं भाई, हमारा काम तो भगवान में लगने का है, ऐसे काम में जाना हमारा काम नहीं है। नट जाओ, आप पसंद करोगे, संबंध जोड़ोगे तो आप मन गड़बड़ी करेगा, पसंद आप कर लोगे फिर मन नहीं लगेगा, आपके करने से नहीं मानेगा। आप जो चिंतन को पसंद कर लोगे, उसमें रस लोगे, सुखी हो जाओगे, तो मन छूटता नहीं, छूटेगा से आप साथ मिल गए, आपका बल मिल गया मन को। इस वास्ते एक ही बात है, ओए राम को नाम जप। गोस्वामी महाराज कहते हैं भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो, तुलसी तजी कुसुम, आज कुसुम का त्याग करो, कुसुम मत करो, भगवान में लग जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय। जैसे लड़की का विवाह होने पर लड़की निश्चिंत हो जाती है, अपने क्या चिंता है भाई, जो ले जाएगा वही खिलाएगा पिलाएगा रखेगा, अपनी मर्जी है, अपनी चिंता नहीं, अपनी चिंता दीन दयाल, चिंता दीन दयाल को। भगवान के हो गए, अब भगवान के होकर चिंता हम करें, चिंता दीन दयाल को मो मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जो जाको शरण लियो ताका ताकि इलाज, उल्टे चले बसले चले देव जात गजराज। तो भगवान के हैं, बड़ी शांति मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा, ठीक घर पर आ गए, ठीक ठिकाने आ गए, अपने घर पर आ गए, कल सुना था घर पर आ गए, अपने ठीक थोड़ पर आ गए। इस तरह से भगवान के चरणों में रहो, हरदा नाम जप करो, कीर्तन करो, बने तो रहो संसार के, कर नाम जप भगवान का, तो भगवान की तरह ठगाई करता है मेरे से। छोटा छोरा रोता है, लोग कहते हैं तू माँ है ले, क्या रोता का है, ऊँ करता है, सर रो रहा है, आंसू देखो आंसू देख नहीं आया है, कोई ठगाई करता है। ऐसा आप भगवान पुकारो तो भगवान के ठगाई करता है, बना हुआ तो संसार का याद करता है। माँ भी पहचान लेती है तो भगवान को ज्ञान इतना ही नहीं है, क्या संसार को मेरा भजन करता है, भगवान का और करे तो भगवान भगवान रह नहीं सकते। भगवान गजेंद्र ने याद किया चट आया, द्रौपदी ने याद किया चट आया, भगवान के होकर भगवान ने आचरण किया, नहीं तो घना ही दुख पाओ है, कष्ट कष्ट पाओ है। हाँ भगवान आ बीच में आते ही नहीं, भगवान के भाई क्यों कूद पड़ो, मैं तो है तो नहीं, मेरा नाम लगे नकली नकली काम गए, नकली से काम नहीं भाई। तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट संगे, भगवान ने कपट मत कर भाई, मोही कपट सर से दृढ़ भावा, निर्मल मन जन सो मोही पावा। भगवान कहते निर्मल मन जो सर मोही पावा वो मन पड़ता है, मोही कपट सर से दृढ़ भावा, सर से करे कपट करे चालाकी करे, और एक घंटे तो डाकर नहीं चाले भाई, भगवान से होता है कि मत कम से कम तो सीधे हो जाओ। तो भगवान के देखो मोह जान दो जाए, महाराज सच्चे हृदय से भगवान के हो जाते हैं, कौन कह देता है, लोक सेवा करते हैं, किसने कह दिया कान में जाकर पता नहीं, लोक सेवा कर रहे, आदर करे कि महात्मा जी बड़े अच्छे, चीज मिलने से मानते हैं कि हमारी मुसाफरी सफल हुई, और संतों के भगवान के भक्तों की सेवा करके थे हमारी चीज सफल हुई, भगवान के महाराज। इस वास्ते भगवान के हुए संत उनकी सेवा क्यों होंगे, हम खुद ही भगवान के होंगे। ये संबंध हम आप खुद ही लगाएंगे भगवान के साथ में, सबके लिए खुली है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी कहते हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान स्वीकार कर देते हैं। क्यों, भगवान का तो है ही, दुराचार पाप तो पीछे हुआ है, ये है थोड़ा ही, यार भगवान का तो है, इस वास्ते मैं भगवान का हूँ। भाई बंधु देखो किसी मौज की बात है, अपने भगवान का हूँ मैं तो, इस वास्ते चिंता भी। फिर मन इंद्रिया सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, दुनिया ठीक हो जाए, दुनिया बदल जाए। दुनिया बड़ा खराब आदमी हो, दुनिया में बड़ा प्रसिद्ध हो, डाकू हो, चोर हो, ऐसा हो, वो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो लोग आदमी बदले जाएंगे। कई दिन तो अब पहले बिगड़ी हुई बात है, लखन है ना, लखन खराब होगा तो देखेगा, मैं सच्चे हृदय से भगवान में लग जाएगा तो कहते ये है कोई आगे, अरे ये आदमी हमारा वो नहीं, अब आजकल वो नहीं है, आजकल तो भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, जप करता है, भगवान में रहता है, सबकी सेवा करता है, अब वो बात नहीं करेगा। अच्छा होता है कि नहीं ऐसा बताओ, तो आप क्यों संकोच करें, खुला दरबार। कई कहते हैं भगवान का भजन हमारे लिखा नहीं है, अरे अभी लिखा लो, भगवान का तब से खुला है, भगवान का जब तक खुला था, भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान के ऐसे, भगवान ने अपना नाम ले लिया, भगवान कहते हाँ मेरा है, भगवान स्वीकार कर ले। अरे भगवान स्वीकार किया, भगवान ने अस्वीकार किया ही नहीं, किसी जीव को भगवान ने अस्वीकार नहीं किया है। लंका पर चढ़ाई करी तो समुद्र पर पत्थरों की पुल बनाई, पत्थर में पुल बनती है, वो तो डूब जाए सभी, पुल बन गई पत्थरों की, अब समुद्र की लगे फेर जो इधर उधर हो जाए तो क्या किया, एक पत्थर रा लिख दिया, एक पत्थर लिख दिया मां, पर जुड़ गया वो राम, पत्थर जुड़ गया ऐसे, पुल बन गई। तो भगवान से कहा महाराज आपके नाम से पुल बन गई, हे भाई ये तो नल नील ने बनाई है, उसके कारण से बने, नहीं महाराज आपकी कृपा से बनी है, आपके नाम से, हमारे से बनी है। एक पत्र लिया छोड़ दिया, देख ले डूब गया तो। हनुमान जी कह दे हनुमान ये पत्र है जो तो कहां तेरा मेरे तरफ, कि महाराज आप छोड़ दो तो डूबे गई, आपने छोड़ दिया तो डूबे, आप जिसको स्वीकार कर लो वो डूब सकता क्यों, तो भगवान से विमुख होने से तो डूबे गई बात है, बस रक्षा कौन करे, उसे अलग हो गए, उसके बने रहो तो जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरे काबे करेगो। द्रौपदी ने कहा मोहपति पांच पांच गए तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी, अब पिता की काबी बन जाएगी, तो भगवान ही पत नहीं चाहते कभी, चढ़ जाए बताओ 10,000 गज बल घटो घटो 10 गज शीर, 10 गज शीर नहीं घटा, 10,000 हाथ बल तो बसा थकित भाई, बस न रो भाई शाम साड़ी अंग ढेर लग गयो खेच खेच करके, तो फिर साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, क्या है कोई सारी साड़ी कौन तेरा सिल्क उतरता जो साड़ी उतरती गई उतरती गई ढेर लग गया। वो चाहता कि नगर कर दूंगा इसको उतार ले कर ले, क्या करेगा, जो निश्चिंत हो गई अब तेरी मर्जी आ जाऊ करो महाराज, जब तक वह साड़ी पकड़ी कर तब दुर्दशा हुई महाराज, ऐसी दुर्दशा हुई गिरा दी गई, केस खेचा साड़ी खेची पटक गिरा दी, जो केस पकड़े ठंडी जैसे कुत्ते मरे हुए कुत्ते खेचे, तो जब भगवान को याद किया अब नक भी उबारे कर दे, गीता कर दे, क्या कर दे, जैसे सबके हमारे भगवान हमारे मालिक हैं, पर आप याद ही नहीं करो तो क्या करूं। एक दिन कुंती माता ने कन्हैया से, कन्हैया देख ये तेरे भाई हैं, पांडव हैं, ये भगवान में जो भाई हैं, ये दुख पा रहे हैं, तेरे को दया नहीं आती, तू बुआ जी सुनो माता जी, द्रौपदी का तीर खर्चा तो मेरे को याद कर लिया, इसने जुआ खेला, सब राज्य लगा दिया, संपत्ति लगा दी, भाइयों को लगा दी, लुगाई को लगा दी, अब मेरे को याद ही नहीं किया, अब मैं क्या करूं? मेरे को याद तो कर लेता कम से कम, तो ऐसे दूध दूध पा रहे हो आप, भगवान को याद ही नहीं करते अब दुख क्यों पा रहे हो, याद तो कर लो कम से कम, इनमें कौन सा टक्का लगे हमारा खर्च होता है, वो भगवान को याद करो, हे नाथ पुकारो सच्चे हृदय से, देखो एक तमाशा दुनिया फलट गया, मेरा सब फलट गया, बहुत याद कर दी, बड़ो याद की नकली भगवान वो नकली रोना मान नहीं प्रश्न करती, ओम करता है रोड़ा तो नकली भीतर से है ना, तो मैं आप कहो अब जो किसी को कहो तो एक बात याद आ गई, सुनी होगी, खूड़ गांव है, खूड़ जयपुर की रियासत में, तो खूड़ के ठाकर थे और नाम भी याद नहीं है, कीर्तन करते थे, बंदूक और तलवार पास वर्ष ये सब रखते थे और कीर्तन करते थे, कूद दे पांच दस मन दस दस शेर दस बारह शेर लोहा हाथ कूदा करते, बड़े पक्के क्षत्रिय थे, तो भगवान की भक्त थे, तो बात क्या कह रहा था भाई, ठाकुर की बात एक याद आई थी, हाँ वो ठाकुर क्या किया, एक अंग्रेज महिला थी, तो अंग्रेजों के वहां पर कोई अपने देश में जो रिवाज है वो रिवाज नहीं है, हरेक देश में हरेक दली मशकरी करे, हरेक कर ली हुई, तो दूसरे मशकरी कर रहे थे, उससे अनुचित विचार कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो अंग्रेज महिला वो तो क्या समझे, वो तो अपने घर की चीज यूं से समझे, ठाकुर के नहीं ये ठीक नहीं है, ये परस्त्री है, इसे आप हंसी दिल की करते हो, ठीक नहीं है, तो ये माने नहीं कि भाई ये न्याय नहीं, तुम कैसे करते हो ये विचार नहीं करते, तो क्या आपकी बहन है क्या, हाँ मेरी बहन है, अब करो अब लाओ, सब डर गए, मेरी बहन है अब करो, करो मुझसे देखो तम तो मैं देखूंगा, अब देखूंगा क्रिट है फिर मारूंगा अभी सब चुप हो गए, तो तुम्हारी बहन है, हमारी बहन है, अब बोल सब चुप हो गए, तो भाई जो एक ठाकुर भी एक हाथ गए थे हमारी बहन है, तुम्हारी बहन है क्या, हमारी बहन है सा, अब करो अब आओ यार देखो, तो सूरवीर थे राजपूत थे चुप हो गए सब, इस तरह से हमारे हैं भगवान मान ले, फिर क्या भाई ताकत हो नहीं करे, जैसे हंसी दिल्ली करते थे मसूरी करते थे, महाराज ने कहते तुम्हारी बहन है, हाँ हमारी बहन है, अब आओ ऐसे भगवान स्वीकार कर ले, ताकत उसको देखो तो दुख दे, विभीषण को कह दिया हमारे हिसाब, विभीषण आओ लंकेश, भगवान ने लंकेश कह दिया लाओ समुद्र का जल लाओ, अभिषेक करा भी लंका का राज दे दिया, अब रावण मिला ही नहीं पार, उस पार गए ही नहीं, पहले ही देश दिया राज, जब लक्ष्मण जी बाण लगा तो एक जगह ऐसी बात आती है कि मेरे तो कोई बात नहीं है, सोच विभीषण भूप कहे को, मेरी चिंता है कृष्ण, मैंने भूप कह दिया राजा कह दिया, इसकी चिंता है क्या करूं, लक्ष्मण जाएगा तो मैं नहीं जीऊंगा, फिर कैसे होगा, सोच विभीषण भूप कहे को, जो राजा कह दिया, तो महाराज अपने वचन को पालन करते, तो भगवान के आप हो जाओ फिर तो फिर भगवान अपना ले, भगवान के अपनाए हुए हैं सभी, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे से पैदा हुआ है सब मेरे हैं, सब जीव जंतु नरकों में पड़े हैं, 84 लाख जूनी पड़े में भूत प्रेत पिशाच बन गए हैं, देवता बन गए हैं, मनुष्य बन गए हैं, भगवान कहते हैं तो मेरे, पर भगवान की तरफ से स्वीकार है, आप स्वीकार करो तो वो है, अब गलती इतनी है आधी आधी काम, आधा काम तो बन गया, आधे से ज्यादा बन गया, अब हाँ मैं हाँ मिला, हाँ हाँ महाराज भगवान के मेरे हाँ हाँ आप रही हूँ मैं, दुनिया बदल जाएगी, आपको शांति आनंद हो जाएगा भगवान के शरण होते ही। द्रौपदी के भाव बदल गया भगवान को याद करते ही, पर दुर्दशा हुई, तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, केस खींचा गया, साड़ी खींची गई, पटक दी, गिरा दी गई सभा में। भीष्म जी महाराज बिराज रहे, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े धर्मात्मा भीष्म जी जैसे बैठे उस सभा में, द्रौपदी को गिरा दिया। बताओ अभी कोई स्त्री को तंग करे तो महाराज आप लोगों को खून बोल जाए, अरे क्या करता है उस सभा में। ये बात जब भगवान को याद किया, भगवान का बड़ा प्रेम था, द्रौपदी के साथ भगवान का बहुत स्नेह था। ये कृष्ण ने कहा, ये कृष्ण तो प्रिया सखी, तुम्हारी प्यारी सखी हूं मैं, तुम मेरे हो, अगर मेरी ये दशा होती अब नहीं हो गई, मेरे को याद कर अब नहीं हो गई, पहले होगी जो होगी, याद नहीं किया पहले, आप बताई फिर अब मैं दांतों से पकड़ी, हाथ से पकड़ी साड़ी, जब तक नहीं हो गई तो खुल गई, दांत दांत हाथ पड़ गई इतनी साड़ी, अब करो। इसलिए आप भगवान की हो जाओ और भगवान का भजन करो, पक्का विचार कर लो हम भगवान के हैं, सच्ची बात है। देखो एक बात याद आ गई, बहनों तुम सुनो बात मेरी, एक सुखों से कह दूंगा। देखो तुम जितने बैठे हो ना, एक ब्राह्मण ने कह दिया चौधरी में कि बेटा तुम्हारी ये भर है, और उस पर जोड़ दिया, एक ब्राह्मण ने कह दिया, आपने जन्म भर मान लिया तो एक साधु के कंठ से मान लो क्या जाए, कहीं कंठ मार जाए बताओ क्या नुकसान होता है, बताओ नुकसान में तो बताओ, हमारे पर लगा लो कि हमारे वो नुकसान है, ठीक है। और उस ब्राह्मण को कभी याद करते हो, कभी भोजन भी कराया बुला करके, भाई पति के साथ संबंध जोड़ दिया तो पंडित को बुलाओ, ऐसे हमारे को रोट देने की जरूरत नहीं, समझिए मुंह को तुम्हें क्या खर्चा लगता है, तो ब्राह्मण के कहने मान लो, साधु कहने मान लो, भगवान जो हो तुम बस, कोई खर्च नहीं लगेगा, कोई आपने टैक्स नहीं लगेगा, गुरु बनता है वो तो भेंट पूजा लेता है, चादर भी लाओ, युद्ध करो, हम तो उस जरूरत नहीं है, उम्र में रोटी मत देने वाले कभी, कितना सस्ता सौदा बताओ। तो तुम कैसे कहते हो, किस बल पर, हम बल पर क्या कहते हैं, भगवान के हो तुम विश्वास कहता हूँ, तो मेरी तरफ से थोड़ा ही गया है, जैसे कन्यादान तो पिता करता है, पिता का संबंध है, हमारा संबंध थोड़ा ही है, आप परमात्मा के हो याद दिलाता हूँ आपको, मैं थोड़े देता हूँ, मैं मेरी तरफ से थोड़ा ही करता हूँ, भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, इस वास्ते हमारे पर कोई भार ही नहीं, भगवान कहते हैं, भगवान की बात है, भगत भी कहता है ईश्वर जीव अविनाशी, आज भगवान के हम तो थे ही भगवान के, पहले हैं ही भगवान के, रहेंगे ही भगवान के, जब भगवान के ऊपर काम करेंगे सब, जैसे शास्त्र के ऊपर काम करते हो ना, अब शास्त्र भी हो गई, भले पीर में रहो, भले ससुराल में रहो, कहीं रहो, अब बन गई उसकी, बन गई बन गई बनी गई, या पीर में बालक पैदा हो जाए तो तुम्हारे तुम्हारे सुबह नहीं लगेगी, सुबह सुतो उसमें, बोलो सच्ची बात है ना, ऐसा भगवान भी बन जाओ तो दुनिया में सुबह सुतो लगेगा ही नहीं आपको, सुतो लगता ही नहीं, ये तो बेटी है, मेरी बेटी को क्या सुबह सुतो लगे, सास में हो जाए तो देख भाई तारा बालक पैदा हुआ है, तू रसोई में पढ़ने में हाथ में लगा तो दूर रहे, तो भगवान के सूत्र लगे जो वहां पर लगेगा, आपका सुबह सूत्र वो लगेगा ही नहीं, बात उस घर की हो गई, कैसी बढ़िया बात है बताओ, यहाँ भी कोई हो जाए क्यों चिंता करो भाई, ये घर हमारा नहीं है, ये घर हमारा नहीं, हमारा घर तो वो है। मीरा भाई ने यही कहा, हमारा पूर्व एहसास हो और पीर संता पास फिर आवशंका मीरा दास, हमारा पूर्व एहसास हो पीर संतों पास लड़की सयानी बनती है तो पीर भी बनती है ना, बड़ी हो जाए, समझदार हो जाए, काम करने लायक हो जाए, पीर में बनती है तो पीर संत महात्मा के पास में माधव पास। अब योग्य होगी लड़की, अब दे दो भाई, अब भगवान महाराज आप दिए गए तो काम हो गया अपना। तुम्हारा पूर्व शास्त्र और पीर संतों पास फिर जगह फिर आओ को शास्त्र हो गया, काम आस्तर हमारा कोई मतलब नहीं यहां से, सदा के लिए भगवान के हो गए, मौज होगी, आनंद हो गया अपने तो सदा के लिए। तो भाई हो चाहे बहन हो, भगवान के बन गए हम तो। अरे बन नहीं गए, भगवान के थे। अर्जुन ने भी गीता सुन करके कहा, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया स्मृति मिल गई, याद आ गई, भूल गए थे, भूल गए संसार के होकर के और भगवान के यह बात भूल गए, यहाँ के योग काम करने लग गए, हम याद आ गई बस। अरे हम यहाँ के नहीं है, हम तो भगवान के हैं। भगवान कहते हैं मम युवांशु, भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान हाँ मैं हाँ मिला दू, हाँ महाराज आप कही है, हम तो सदा से ही आपकी थे पहले से ही। जो मारवाड़ी कहा होते गलो गुंगो बावड़ो तो ऐसा कर रावड़ो, गलो गुंगो बावड़ो तो ऐसा कर रावड़ो, हम तो आप हूँ जैसा हूँ तो आपका, अच्छा हूँ तो बंदा हूँ तो सबूत हो तो कबूत हो हूँ आपका, ये आपका संबंध बहुत विलक्षण है। भजन ध्यान करके अच्छे बनोगे तब मुक्ति होगी, तब तो आप पर बहुत जिम्मेवारी आ जाएगी, भगवान के बन जाओ है जैसे जैसे हाँ जैसे ही मैं तो आपका हूँ बस, अब कपूत हो तो सपूत हो तो अच्छा हो तो मंदा हो तो मैं तो आपका हूँ। कोई भगवान साफ करे, बालक होता है ना कादे में मेले में भर जाए तो माँ साफ करे, बालक थोड़े स्नान कर माँ गोदी में जाएगा, वो सहज में जाएगा, सहज माँ दूर रखती है, दूर रखो भाई दूर रहना चाहता नहीं, बोलते ठाक नहीं रहे तो वो जा बैठे गोदी में, अब रेश में खराब साड़ी खराब हो तेरी होगी, हम क्या करें, हम तो बैठेंगे स्नान करे तो रोएंगे, साड़ी क्यों कराती है, स्नान कराती है गोदी में लेने के लिए, प्यार करने के लिए लेती देती है, तो हमारे हम भी रोए, हमारे सब साफ क्यों करो, हम तो है जैसे जैसे हिम्मत रखो, दोष वोष आदर मत दो, भगवान के संबंध को आदर दो। बालक अपने मेला लगा हुआ कायदा लगा हुआ है इसका आदर नहीं करता है, आदर मेरी माँ ऐसा करता है, आप लोगों से ये कहना है कि आप कैसे ही हो आदर इसका ही करो, भगवान के हम है बस, फिर कोई परवाह नहीं, खाली मत करो मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, जैसा कैसा हूँ जैसा हूँ आपका हूँ मैं तो, पहुंच हो गई आनंद हो गया। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जप तुलसी तजी को समाज, अब बोलो इसमें कोई शंका हो तो बोला है, कोई संदेह हो तो बोलो, भगवान के आप हैं वो याद नया, मैंने मैं कोई नई बात नहीं करी है, बामन तो नया संबंध करता है, समझा, नया संबंध जोड़ देता है, हम नया नहीं, हम तो पुरानी बात कहते हैं, आप भूल गए होंगे याद कर लो, याद है तो बैठे बैठे ही आप ठीक ही बात है, हम भगवान के हैं, भगवान के ही रहेंगे, भगवान ही काम करें, हम चिंता क्यों करें, चिंता दीन दयाल को, ठीक है ना, स्वीकार कर लिया मैंने, अंगीकृतम सुकृत न परिपालयंती, अंगार किए को अंगीकार किए को अनंगीकार ना करे, अंगीकार किए को अनंगीकार ना करे, हम भगवान के भगवान हमारे, हम भगवान के हैं भगवान हमारे, मौज होगी। तो मन की चिंता मत करो, भगवान को याद करो, उस समय भगवान को याद करो, कोई आफत आ जाए तो भगवान को याद करो। बालक की कोई आफत तो माँ माँ माँ करता, कांटा लग जाए तो माँ, गिर जाए तो माँ, साथ चलता चलता अभी चढ़ता है ऊंची जगह, गिर जाए तो फिर माँ माँ करता है, अब कूद तो तैने करी, गिर जाए तो माँ का कसूर, कांटा लगे तो माँ, प्यास लगे तो माँ, भूख लगे जाए तो माँ, एक माँ है सब दवाई, प्यास की भूख की ज्यादा लगे तो आपत की कांटा लग जाएगा तो सबकी दवाई एक है माँ माँ माँ माँ, सब काम हो जाता है ऐसे सब दवाई हो जाए। अकाम सर्व काम हो वा मोक्ष काम उदार थी प्रेण भक्ति हो गए ना, ये देता पुरुषम परम, कैसी बढ़िया बात है। कोई कामना नहीं हो तो भगवान का भजन करो, सब तरह की कामना तो भगवान का भजन करो, अरे मुक्ति चाहते तो भजन करो, भगवान का प्रेम चाहते तो भजन करो, जो कोई चाहना है वो करो तो भगवान का भजन करो, सब चाहना भगवान ही पूरा कर सकते और है किसी की ताकत, और जब देखो मत जवाब तो भगवान, और कहना चाहना क्या करनी है अपने भगवान का भजन करना है। अब उनकी मर्जी आ जैसे जाही भी रखे राम ताई भी रही है कि सीताराम सीताराम सीताराम करिए, जैसे भगवान की मर्जी हो जैसे रखो अपने भगवान का भजन करो, नारायण नारायण नारायण।